Evet, yayın kaydını başlattım ama senin sesini buradan alır mı bilmiyorum. Alır ya. Alır umarım ya. Bırakayım şöyle. Bırak be. Abi boş hayatlar yaşıyoruz. Yeah. Çok boş. Aşk ne ya? Ya yok Aşk. ya yok. Hani bir kadın Günaydın. aynen. Şu anda ses bir gibi düşünmeye başladım. Gerçi dün gece düşün. Bugün sabah mı düşünmeye başladım acaba? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki, sabah konuşamadık pek sende. Pek Öyle mi? konuşamadık. Sabah biraz canım sıkıldı benim ya. Ha, fark ettim biraz ya. Aynen. Böyle ilginç ilginç sigara içişler falan. Nasıl ya? Ne bileyim, böyle sürekli bir iç şeyim vardır senin. Fark etmiyorsun ama böyle az da olsa şöyle bir şelale yapılır. Hadi Dumanına ya. bir üfleme, ilginç bir üfleme şeklin var senin, böyle dudakları yapıyorsun falan. Ha Onlar yoktu bugün. Onu fark öyle ettim. mi? He. O zaman bir sıkıntı var. O zaman bir Gerçi sıkıntı son var. yayından önce de bayağı zaman geçmedi. Yani biz haftada bir falan Yani. çekiyorduk. Bilgisayar geldi diye mi oldu bu, yoksa benim mi canım sıkkın? Senin canın istiyor biraz ya. Çünkü Yayın fazla... aslında bir terapi oluyor ya bana. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani bir rahatlıyorum, bir anlatıyorum ya. Lan başlama Aynen niyetimiz... başlarken biz bunu düşünüyorduk. Bana geçen bir soru geldi Ne geldi? abi. Bir hani biz daha önce hiç dinlememiş ama dinleyecek olan birini. Neden 22 dakika dedi? Neden 22 dakika? Neden 22 dakika? Abi 22 dakika aslında kaybetmek için çok yeterli bir süre değil mi Gayet, hatta kazanmak için de yeterli bir süre. ya? Yani neyi kazandığına bağlı aslında. Ya 22 dakika önemli bir süre bence. Yani 22 dakikalık bir konuşma gayet hayatını değiştirebilir yani. Hayatın içine de edebilir. Aynen. Mutlu Seni edebilir. zirveye de çıkartabilir. Dibe de vurdurabilir yani. Yeni 22 dakikalar da oluşturabilirsin. 22 dakikayı daha kısa süreye de çekebilirsin ama Aynen 22 öyle. dakika. 22 dakika işte bizim Dur biliyorum şarkıyı. Dur. Arka planda çalsın dedim ama. Yok yok dur. O yüzden 22 dakika önemli. 22 dakika önemli. Bunun dışına geldi mi sana başka soru? Başka soru mu? Yok gelmedi. Yani sen bir şeyler anlatacaktın sanki ya. Ha sana mı? Evet. Ha dedim yayında. Abi aslında bunu biraz sonra yasakladım. Yani Aynen. neyden gidelim o zaman şimdi? Abi sence ne yapıyoruz yani? Şu an yayın yapıyoruz. Genel olarak da. İşte dikkatimi dağıttı bu ses. Bakayım mı? Cevap mı vereyim önce? Bir dinleyenimizden gelmiş. Dur, okuma önce. Önce sen bir cevap ver. Ben bir cevap vereyim önce. Genel olarak mutluluk peşinde koşuyoruz ya da koşmaya çalışıyoruz. Arıyoruz. Kimileri buluyor, kimileri bulamıyor. Kimileri burada yayın yapıyor, kimileri içiyor, kimileri farklı şekilde içiyor. Ama genel olarak bir arayış var. Mutluluk arayışı. Ya Evet. aslında Ya mutluluk bir sonuçtur diyeceksin, tamam, ama o sonuca ulaşmak için de uğraşıyoruz biraz ya. yok ya. Artık öyle düşünmüyor musun? Yok. Sen onun sesini biraz kıssana. Gitmiyor ya pek. Yok, Ama kısık bize bana çağırıyor. geliyor. Kısayım. Abi. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyorsun? Biz bugün Cemal'le buluştum. Dedi ki hepimiz bir gün öleceğiz değil mi? Evet dedim. Nereden biliyorsun lan dedi. Lan herkes öldü dedim annem. Herkes ölüyor dedim. Ya dedi biz kendimizi şartlandırdıysak dedi. Öleceğiz diye dedi. O yüzden ölüyorsak dedi. Ya psikolojikse dedi. Ha. Lan dedim. Oha lan be. Fuck off dedim ya. Şimdi Sen dedim bu düşünce tarzıyla. fazla yaşamazsın zaten. Kurşun önüne atlıyor. Ben kendimi koşullandırmadım. Öldürmez bu kurşun beni. Yani şimdi düşününce bir felsefik yaklaşmış. Güzel mi yaklaşmış? Güzel yaklaşmış ama biraz uçuk kaçık geldi bana. Bana da uçuk kaçık geldi. Yani 80-56 diyorum. 55, 80-56. 56'da gitmezsem... Ha? Geçeyim mi mesajı? Geç. Abi bir kız var hayatımda, sürekli karşımda ve sevgilisi var. Ondan uzaklaşmalı mıyım yoksa yakınlaşmalı mıyım? Bir fırsat oluşur mu sence, etik mi? Oluşursa etik olur mu demiş bir dinleyen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sevgilisi varsa sen mi geçeceksin o hatun? O hatundan hiç çıkmaz. Gerçekten etrafta hatun mu yok ya? Bana da, ben de ya, o tarafta. Ya hayır. Abi ben de hani düşünüyordum, aşık olduğumu düşünüyordum, zannediyordum. Evet diyordum ben. Diyordum bu hatunsuz diyordum, yapamam. O da şimdi öyle düşünüyor ama sevgilisi var diye. Yok yok, yaparsın ya, gayet güzel. Nefes almak daha önemli bir şey ya. Evet. Öyle. Evet. Yani yaparsın ya. Başka hatun bul abi. Gerçekten, cidden. Bunu yürekten söylüyorum. Başka birini aşık olmadan sev. Şimdi işin duygusal kısmını sesi geldikti. Ben şimdi mantıksal kısmını halledeyim. Şu şekilde. Sevgilisi varsa ondan uzaklaşmalı mıyım yoksa yakınlaşmalı mıyım? Şimdi sen ona nasıl yakınlaşırsan yakınlaş. Bir friendzone zincirimiz var. Bir çerçevemiz var. Evet. Sen oraya gireceksin bir kere. Ondan sonra o sevgilisinden ayrılsa bile, ya bu bana benim sevgilim varken yazmıştı, bunun benden beklentisi yok gibi düşünüp zaten sen kaçırdığın treni çoktan, ikinci, üçüncü treni de kaçırmış olacaksın. Bayağı zaman geçecek yani. Yapma. Yapma. Yani var örnekleri yakınlarımda. Ama gerçi o olumlu sonuçlanmıştı. O bir ilişki başlamıştı öyle ama. Ya, sağlıklı gitti mi? Sağlıklı gitmedi işte, onu söyleyecektim. Hı. Yani çok da uzun da sürmedi yani. Hı hı. Açıkçası. Şey demiş. Yani can yakmaya gerek yok. Kendi kendine canını niye yakıyorsun ki? Ya, etik mi oluşursa etik olur mu demiş de. Etik olur. Ya etik olur da gerek yok ya. Etik olur gayet. Ya aşk olunca her şey etiktir diyebilir miyiz? Etiği bir siktir et ya. Geç. Kimin ne dediğinin ne önemi var ki ya? Ha, sevdikten sonra. Aynen. Bu arada ben bugün bir legalize etmek istiyorum. Ya ses bir kim ya? Kim lan? Kim lan bu ses bir? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Mikrofon başında oturan, bacak bacak üstüne atmış, bir gözü mesajlarda, bir gözü ses 2'de. Bir tane ses insan işte. Ya? Ses 2'de... Şimdi betimlemeyeyim, bir kısım var, o kısmını betimlemeyeceğim. Karşı koltukta oturan, elinde mikrofon. Mikrofonun ucu altın renginde. Ama onun çok dandik bir metal olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelen soruları cevaplıyor. Bir elinde telefon. Aynen, bir gözü telefonda. Ya ses bir kim biliyor musun? Ses bir kim? Ses bir. Hayattan son zamanlarda pek bir beklentisi olmayan. Hani biraz rock'n'roll işi. Ne bileyim, birilerine değer vermenin aslında yanlış bir şey olduğunu düşünmeye başlamış. Aslında ismini niye gizliyor Seski? Geçen yayın Seski ismini söylemişti. Sespir hiç oralı olmamıştı. Niye gizliyorduk abi biz ismimizi? İsmimizi şu şekilde gizliyorduk. Çevremiz biraz ilginç. Biraz ilginç. Bundan çıkar sağlayabileceğimizi düşünecek tipler var çevremizde. Aynen. İstemeyerek yok, de olsa bunlar hayatımızda. Yok, radyo yapıyorlar, yok şöyle yapıyorlar, yok böyle yapıyorlar. Ya ne önemi var ya, benim adım İsmail Ferhat yani. Ne gerek var değil mi kasmaya? Bunun adı da ne? Ne? O, ses birinin adı da? Bunun adı sarı çizmeli mi değil? Onur bu da, duruyor burada. Aynen. Bundan sonra ses bir sesi gidemeyeceğiz. Onur'la Ferhat diyeceğiz. Tamam da yeter bu kısım. Zaten ben bayağıdır zor tutuyorum kendimi. Daha önce de söyleyip kırmıştım, hatırlarsan. Ama güzel kırmış. Hatırlıyorsun değil mi ilk yayın? Hatırlıyorum. Ya İsmail dedi. Sonra İsmail abi var Leyla ile Melih'le, evet. Bilirsiniz. Oraya bağladı ya. Hayır. Çünkü önceki yayın konuşmuştuk ama İsmail abi'de. No hani aşk, aynen, betimlemesinden. Aynen. Çok güzeldi, oraya bağladım yani, hiç anlaşılmadı. Güzel bağladı. Ne gelmiş abi? Okumayayım bunu ya. Okuyayım. Kapat mikrofonu, öyle oku. Abi peki ideal penis boyu sence kaç? Oku. Okuyayım mı? Oku. Kapattın mı? Mikrofonu açtın mı? Mikrofonu açtım. Abi peki ideal penis boyu sence kaç? Abi ben... Soru işareti var bir de. Ben 18 diyorum yani. 18 değil ya. Çok tehlikeli sorular, tehlikeli cevaplar, cevap vermiyor. Yok gayet ya. Sen hayırdır, nereden biliyorsun falan derler yani şimdi. Düşün. Nereden biliyorum oğlum? İdeal olduğunu ne yani, çok mu test ettin falan demezler mi adama? İdeal abi, genel kanıtlardan ideal yani. İyi tamam öyle olsun. 18 idealdir ya. O değil de şey... sigaramız bitti ya değil mi? Sigaramız bitti, bitecek diyelim. Kaç tane? Sen orada bir dilek sigarası mı gördün sanki? Yok değil yok mi? Be. Yok be. Diğer tarz o Winston'dı ya. Ha. Karışımsın ne diyelim. Ha. Ha, onun yeri ayrı biliyorsun. Ha. Bir de şey var burada, mentor var bir tane. Ha. Ya, ilginç ilginç şeyler. Hala yazıyor bu arada. Ne dedi? Daha yazamadı, daha basamadı enter'e. Hı. Dinle. Neyse. Özgürlük ne lan? Özgürlük ne lan? Özgürlük. Özgürlük bir şeye, bir yere, bir kimseye, bir düşünceye ya da hiçbir şeye bağlı kalmadan tamamen kendi isteklerin doğrultusunda. Şimdi dur. Dur. Durayım. Yok yok. Özgürlük yok yani. Yok. İşte az önce saydıklarımdan zaten hiçbir zaman bağımsız olamadığın için özgürlük diye bir şey olmuyor zaten. Aynen öyle yani, gerek var ki değil mi? Özgür olmayalım, boş ver. Ha. Ya gerek var ki. Bu özgürlük bize ne katacak? Değil mi? Aslında çok güzelmiş gibi bir şey. Ya sadece bunlar kitaplarda güzel. Okunduğu zaman güzel, yazıldığı zaman güzel. Yaşadığında özgürlük hoş bir şey olabilir mi? Bunu tutan az insan olduğu için bize betimleme şansları da yok bence özgürlüğün. Özgürlüğü nasıl betimleyebilirsin yani? Uçan kuş sana uçmayı betimleyebilir mi, konuşabilse? Değil mi? Sen bir zeytinin tadını betimleyebilir misin mesela? Hayır, ben güneşi bile betimleyemem. Güneşi kör bir insan nasıl betimlersin? Kör, hiç görmemiş. Biraz betimlerim yani biraz. Ha, biraz betimlersin de şimdi söyleyince bir şeyler oldu sende. Evet. Abi hiç düşünmemiştin değil mi? Bir insan nasıl güneşi betimleyeceğini hiç ihtiyaç duymam diyordun. Yani. Böyle bir şey işte. Sigaranız nasıl bitti amk? AMK. Yoldayım isterseniz. Yor. Vallaha mı? Vallaha mı? Aynen. Ya nerede oturuyor ya? Nerede oturuyorsun ya? Yaz bize. Sayın dinleyen nerede oturuyorsun? Oo yaz her biraz da. Sen ben gelip alayım ya. Evinden alalım. Valla. Bir şarkı aç ya. Bir şarkı aç. Şimdi ne gelsin? Vallahi bilmiyorum. Bakalım. Abi bir haydar haydar görünüm ya. Yok yok. O kadar ağır değil ya. Burada ağır olmayan bir şey. Şey var mı Neybrut? Yani var var. Böyle var. Afraid gelsin o zaman. Sweater böyle gelsin. Hı? Sweater böyle. O da olur. Geliyor. Yes. Biz geliyoruz abi. Biz de geliyoruz. Çıktık mı? Çıktık. Yo aç. Çıktık. Altta kalsın. Tamam açık. He. Evet şey mikrofon kapalı. Şey, hoparlör kısıklı. Şarkı şu an gidiyor. Tamam şey konuşalım mı? Ha konuşalım mı? Evet. Biraz aç. Umarım sesimiz dengeli gidiyordur. Hem şarkının hem bizim sesimiz net geliyordur. Polatlı kardeş yazmış. Oo. Uzakmış ya. Vallahi uzak. O değil de benim çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Farklı farklı yerlerden dinliyorlar ya. Ha. Şimdi Yahudi sığınağından geldi. Agason 150 MB'a kıydım. Çatıda sizi dinliyorum la yazmış. Dinleyin ya. Ya o çatıdan geldi biliyor musun abi? Hı? O çatıdaydım ben. Işte. Çatıda mıydın? Nasıl bir çatı bu burası ya? Nasıl bir çatı biliyor musun? Nasıl bir çatı? Toplasan 2 metrekare. Hı hı. Tüm yazıp sığınanın olduğu gibi. Evet. Aslında samimi kısmı da olmuyoruz. Hı. 2 metrekare. Evet. Yani yapacak başka bir şeyin de yok muhabbet etmekten. Dikkat dağıtıcı bir faktör yok. Işık yok. Işık da mı yok? Işık da yok. Bak mesela, bu mesaj bizim kapımız var. Hı? Ne ya? Jungox Wake dinletirsen mutlu olurum la yazmış. Bu şarkıdan sonra mı çaldın? Evet sağ demiş bir dinle. Selam ne hüküm demiş sağ demiş. Eyvallah. Eyvallah. Ne hüküm selam. Cevap ya böyle hızlı cevap beklenen türden şeyler yazmayın. Direkt bize sorunuzu yazabilirsiniz ya da söylemek istediğiniz şeyi. Yani, merhaba zaman kaybediyoruz böyle. Sen direkt söyle yani ne demek istiyorsun. Yani çünkü böyle, çünkü yayın bu size anlık gitmiyor. Bir gecikme süresi var. O yüzden zaman kaybediyoruz böyle. Siz de direkt söyleyin. Aynen. Söylemek değil. Bir de bir şey merak ediyorum ya. Hmm. Hani diyorlar ya, bir kadına, tek bir kadına, bir tanesine bağlı yaşamak gerekiyor. Bunu mu anlamıyorsun? Yani olması gereken bu da. Bunu nasıl başaracağım? Sen olması gereken bu kavramı senin kafana nasıl giriyor? Şimdi böyle eğitiliyorsun. Hayır, tamam mı? Olması gereken gerçekten bu. Çünkü birini tanımak için uzun zaman geçmesi gerekir. Hı hı. Eğer çok fazla tanımıyorsan yani karşındaki, yani kadını, yani adamı, yani sen sıkılırsın ya. Evet. Yani anlamazsın ne demek istediğini. Yani anlamazsın ki sustuğu zaman ne dediğini. Yani diyorum ki, evet, biri olmalı, uzun olmalı, tek olmalı. Yani gerçek bir ilişki böyle olur ya. Şimdi düşününce mümkün geliyor ama o teki aramak için biraz çoğul düşünmek gerekiyor. Çünkü tek atışta bulamayacağın türden bir şey bu. O zaman da işte bu birden fazla denilen kısma geliyor. Deneme yanılma bu. Ne diyorsun ki? Çoğul düşünmeden teke varamazsın. Bunu diyorum sana. Şimdi sen direkt lak diye ilk bulduğunu, tamam bu tek, bu tek uzun soluklu olsun, ben bunu tanıyayım, şarabimi bitireyim diye düşünürsen denk gelmez öyle kolay kolay ya. Çok büyük şans gerektirir. Düşünme, hayatında kaç tane ilişkiye girebileceğin kız tanımışsın ama sen sadece bir tanesine, bir tanesine oran hesabını, olasılık hesabını sen yap. Yani bu yüzden Young Box'tan yüklü mü sen buradan? Yok değil. İndireceğim onu. Evet. Dur ona, sana paslım şimdi muhabbeti. Yani uzun soluklu bir şey arıyorsan araman lazım. Yani arıyorsan araman lazım. Bu kadar. Yani tek kadınla olmaz diyorsun yani. Ya tek kadınla olur. Tek kadınla olur ama bulabildiğin sürece olur. Ya onu bulmak için de önce birkaç tanesine bakman lazım. Yani bir tartman lazım. İyi de. Öbür türlü tekten gideceğim diyorsan da seni mutsuz edecek bir kişiyse öyle sonuçta kadar falan sürmez zaten. İyi de abi, şöyle düşünebilirim o zaman ben de. Bununla mutluysam ya daha iyisini bulursam. Bununla mutluysan ya daha iyisini bulursam. Bununla mutluysan zaten diğerlerine bakma şeyin olmaz. Şimdi sen tekil düşünüyorsun. Ben de tekili tek seferde bulamayacağını söyledim sana. Sen bunu da bulduysan zaten aramazsın. Yok. Anlamadın? Geri dönüş şansın yok. Bir ilişkiye bitmiştir ya devam ediyordur yani. Ya da hiç olmamıştır. Hı-hı. Yani geri dönüş şansı var mı ya? Hani sen... Ara verip başka birini şey alıp sonra geri devam etmiyor mu? Hayır. İşte burada başlıyor senin o az önceki teori. Hani dedin ya, uzun soluklu olacak, tek olacak. Evet. İşte burada başlıyor. Bu bir kumar. Bu bir kumar. Sen bahsini koyarsın. Burada bahiste sevgin oluyor. Koyarsın ortaya. Ya ben şunu, onu anlamıyorum işte. Yani birini nasıl sevebilirsin ya? Değer verirsin yani. Hani değer verirsin de nasıl sevebilirsin ki? Onun eksileri bile senin hoşuna gidiyor olması lazım. Ya ben nasıl hoşuna gidebilir ki bir eksisi ya? Bunu sen mi söylüyorsun? Evet yani. Aslında beklenmeyecek şeylerden ben. Hı hı. Olayın ehemmiyetinin farkına vardın mı? Vardım tabi. Ben nasıl sevebilirim ya birini? Bayağı ehemmiyetli o zaman ya. Cidden, gerçekten. Bunu sırf bu radyoda 22 dakikada olduğumuz için değil. Genel gerçekten onurla bunu tartışmak için sordum. Birinden ya önce bütün bu sevme olaylarının başlangıcı hayal kurmaktır. Bir geleceğe dair bir ortak payda hazırlamaktır kendi kafanda. Kafanda kurarsın. Hayal kuracaksın değil mi? Evet. Ben de kurmuyorum işte. Kuramıyorum artık. Çünkü yıkılıyor ya. Gerçekten. Yani niye Yıkılacağına inancın kalmadıysa sevgiye inancın kalmamıştır ki. Evet. Tamam, o zaman sevgi inancın yoksa sen neden sevesin ki? Allah'a inancım yok, Allah'a inanıyorum gibi bir şey bu yani. İnancım yok, inanmak istiyorum. Mantıklı geliyor mu? Bunu sordum bana işte. Ben nasıl birini sevebilirim ki dedim. Tamam. Az önce de sevgiye inanmıyorum dedim. Şimdi Türkçeden biraz anlayan biri olarak ben birini nasıl sevebilirim ki derken ben birini sevemem. Anladık mı? Parantez içinde. Tamam. Yani neyin tartışmasındayız? Çıkmaza yok, onun tartışmasındayız. Yo. Ya dediğim... Ya dediğim mesaj geldi. Ya bak bakayım. Dikkat dağılınca kuramıyoruz tabi. Vazgeçince vazgeçilmez olunur mu? Evet. Evet. Evet. Bu şeyi kim aşılamıştı bizi hatırlıyor musun? Ha. Bir trolümüz vardı. Evet. O Kerem. Olabilir mi? Kerem mi? Bilmiyorum ki. Daha önce bahsetmiştik ama yayında. Bir dinleyen de olabilir. Uzunca bir mesaj gelmiş galiba. Ne bakalım? Önce o bu sigara getireyim size diyen dinleyenin attığı mesaj var. Abi biraz sormatın dışında ama bedelli askerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Evinin ama. Bu bayağı konunun dışında. Diğerine geçiyorum ben. Ona da zamanımız kalırsa biz döneceğiz. Bu evet. Standart radyo düşeğidir. Günün gününde kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Arta kalan zamanımızda bunları değerlendireceğiz. Bir başka dinleyen demiş ki, hocam sevdiğim kız geçmişte yaşamış olduğu bir olay için yeni bir ilişki istemiyor. Benim ne yapmam gerekiyor? Ha. Kızla şu an arkadaşça konuşuyoruz. Arkadaşça. Ve sadece DM'den konuşuyoruz. Ne yapmam gerekiyor? Zamanla olur eyvallah ama konuşurken mesela ne demem gerekiyor? Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet. Abi program böyle giderse desteği izlemece döneceğiz. Aşk doktoru değiliz be birader. Ben diyorum ki birini nasıl sevebilirim diyorum. Sen diyorsun altını nasıl tavlarım? Ya ben diyorum ki... Tavlama değil de ne yapayım diyor. Adam yani belli bir şeyler hissediyor ya. Yoksa i̇şte yani cevabı bizde değil ki birader onun ya. Abi benzer bir şey geldi işte. Biliyorum. Yani şahsen ben sıkıldım. Mantıklı yürüyen bir insan olarak bu tür şeylere emek istiyor biraz. Ya bir şey söyleyeyim mi? En sıkıntı tarafı da o. Ya bir kadın lan bu, insan lan. Hı. İnsan. Karşında konuştuğum bir şahıs. Nefes alıyor, kan dolaşıyor damarlarında. Senin gibi biri yani. Üstünlük gibi görüyoruz ya onu. Gerçekten ben gerçekten bundan birkaç hafta öncesine kadar mavi gözleri bir üstün ırk olarak görüyordum ya. Kahverengi gözlüm diye. Gerçekten. Hani Tanrı'nın bir hediyesi gibi görüyordum yani. Dünyanın sadece %2'si yeşil gözlüymüş. Yeşil gözlerde ilah herhalde diyordum yani. İşte, ama yani onlar da abi zaten nasıl diyeyim? Ya sen Hatun'a şunu söyle abi. Bak ben söyle sen. Nasıl diyeyim? Bazen insanlar güven problemi çeker abi. Çoğunlukla çeker hatta. Hatta belli yaş ortalamasındaki kızların %90'ını çekiyor. Ya bunun sebebi de bir takım erkekler. Hı hı. Erkek denebilecek kişiler. Aynen. Adamlık. Ya onu tartışmıştık zaten. Evet. Yani. Böyle tekrar o klişeye girmemize gerek yok. Bence bırakın yaralanın ya. Ne gerek var ki kasmaya değil mi? Yaralanın ya. Eğer yaralanabiliyorsanız, o kadar hala hissedebiliyorsanız o acıları çekin. Ne güzel bir şey hissetmek ya. Acı bile olsa bir şey hissediyor olmanın verdiği bir haz vardır. Kaybetmek asil bir şeydir ya. Kaybetmek böyle bir, ne bileyim, önemlidir yani. Zafer o kadar haz vermeyebilir biliyor musun bazen? Ama yenilgi verebilir. Yenilgi demiyorum ama kaybetmek bir asalet taşıdı. Sen şu geçtiğimiz 6 ayda falan ne kadar değişimin farkındasın değil mi? Farkındayım. Şu o 6 ay önceki senle şu anki seni yan yana koysak yani kavga ederdik ya. Gerçekten. İnanılmaz derecede kan çıkardı. Kan çıkardı. Yani insanlar değişebiliyor yani. Az önce sormuştun ya hani geçmişte yaşamış olduğu bir yol için yeni ilişki istemiyor. İşte isteyebilir. Şu an İsmail karşımda öyle. Yani değişebiliyor insan. Evet. İnanılmaz derecede değişti. Ses 2. Jamrocks hazır bu arada. Jamrocks çal bakalım Jamrocks'a. Bak sorun ne biliyor musun? Geçen Twitter'da ne okudum? Gazeteden mi okudum? Hı-hı. Makaleden mi okudum bilmiyorum da. Makale demiyorum de denemede. Hı-hı. Gemiler için yani gemiler için en güvenli yer limanlardır. Fakat gemiler limanlarda durmaları için yapılmaz. Doğru değil mi? Doğru. Bizim için de en güvenli yer yalnızlığımız. Ama eğer yaşamayacaksak yani acı çekmeyeceksek insan acı çektiği oranda da mutlu olur ya. Ne kadar çok acı çekerse o kadar zirve yaşar mutluluğunu. En tepede yaşar ya. Eğer en tepede yaşıyorsa acıyı o kadar tepede yaşar mutluluğu. Tamamen turnusol kağıdı. Aynen öyle. Bir ayrak. Evet. Tam mutluyla mutsuzu. Depresif halde normal halde ayırt edebileceğin bir kağıt, tümsel kağıt. Evet. Acı değil mi? Evet. Aynen. Arka planda mı çalsın? Çalsın. Aç. Sizce hangisi demişler bir. Oku bakayım onu. Bir gönderimizi atmışlar. Çevir bana ekranı. Özlüyorsun ama gelsin istemiyorsun. Mesaj atsın istiyorsun ama konuşmak istemiyorsun. Umurunda değil ama aklına geldiği için üzülüyor. Sevmek bu mu? Sevmek mi bu? Yoksa unutmak mı yavaş yavaş? Hangisi diye sormuştum ben. İşte bunun cevabını arıyordum ben. Bu yayını başlattım. Hala bulamadım ki devam ediyor yayın. Aynen ya harbiden ne bu unutmak mı yoksa sevmek mi gerçekten? Özlüyorsun ama geri gelsin istemiyorsun. Mesaj atsın istiyorsun ama konuşmak istemiyorsun. Umurunda değil ama aklına geldiğinde bir için eziliyor. Ne ya bu? Unutmak. Bence unutmak bu. Unutmak için sevmek gerekir. Ayrıca unutmak diye de bir şey yok. Var. Yok. Burada kalan yara izinden bahsetmiyoruz. Artık sevmiyor oluştan mı bahsediyoruz? Hı-hı. Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir. Sevgi bitmez. Nefret bitmez. Aşk bitmez. Hüzün bitmez. Mutluluk bitmez. Madde asla yok olmaz. Değişir. Hal değiştirir. Enerji yok olur mu? Yok olmaz. Değişir. O yüzden unutmak diye bir şey yok. Unutmak bitirmek demektir. Sevgi değişir. Biçim değiştirir. Evet. Ya da o sevgiyi duyan kişi biçim değiştirir. O ayrı bir boyut tabii. Hı-hı. Ya da sevgi duyulan kişi değişir. Değişir. Hı-hı. Kalmasın. Kalmasın. Ya güzel bir playlist hazırlasana sen oraya bakın. Hazırladım. Ne o? Tepede geçivenlik. Tamam mı sen ya? Açtın mı sen şarkıyı? Hı. Ses gelmiyor bana. Şu şarkı kısık. Açarsam dinleyenler bizi duymayabilir. Yemyeşilli basmavinin ortasında uzanarak hayaller kurarak. Aga benim merak ettiğim şey, bir kadına her hissettiğin şeyi söylüyorsun, kadın sana biraz daha biraz zaman var diyor. Zaman ne var, ne demek istiyor sana? Cemal atmış bunu. Silsem gidecek mi mesaj? Sadece sevgi, hepsi bu. Gidecek. Hepsi bu. Sadece gökyüzü, sadece deniz. Vaz mı işte? Sadece senle ben. Tek tek gitti seyirci. Sadece sevgi. Tüyebiliriz ama. Dillerden ne misin istiyorsan? Tüyebiliriz. Kız sen orayı tüyelim yani. Çok şey diyorsun. Ne diyorsun işte? Kız orayı tüyelim diyorum. Diyor. Ben tüyeceğim. Ha, ben onu bekliyorum. O anlattığın şey için onu bekliyorum. Kaç? Dinleyen. 7. Nasıl gidiyor? Gidiyor mu? Güzel gidiyor. Gidiyoruz. Ne geldi? Ne geldi? Nasıl yiyorlar? Okey. Aga benim merak ettiğim şey, bir kadına her hissettiğin şeyi söylüyorsun. Kadın sana biraz zaman var diyor. Zaman ne la? Ne demek istiyor sana? Kadın. Aklıma gelen ne biliyor musun? Bunu dün yaşadım. Onu? Bunu dün yaşadım. Dün mü yaşadın? Yani dün oldu bu olay. Son kez kendimi inandırdım. Bir şeyler hissettim. Dedim ki evet, bu kadın bana bir şeyler hissettiriyor. Ama sonra fark ettim ki aslında hisseden benim. Kadının bir etkisi yok yani. Ben istediğim için hissediyorum. O zaman ne önemi var ki? Onun bir özelliği yok yani. Diğerlerinden farklı kılan bir kısım yok. Hepsi bende bitiyor. Yani söyledim, böyle böyle dedim. Ben dedim, senden hoşlanıyorum. Biraz zaman istedi benden. Yani bir kadın neden zaman ister? Ne bileyim. Vicdanlıdır. Hani canını yakmak istemiyordur. Birkaç neden var yıkıntı. Canını yakmak istemiyordur. Nasıl seni en yarasız, en az yarayla kurtarabilir? Onu düşünüyordur. Zaman ister. O zamanda da bu cevabı bulur ve zaman geldiği zaman sana söyler. Ya da gerçekten zaman ihtiyaç vardır. Şöyle ki, yara almıştır. Güvenmekte sorun yaşıyordur. Senden hoşlanıyor olsa bile, seni istiyor olsa bile korkuyordur birlikte olmaya. Acaba diyordur, aynılarını yine mi yaşarım? Ya da Sıkılmıştır senden. Hayır demek de istemiyordur. Zaman istiyordur. Ama sonsuza kadar. Bir daha cevap gelmeyecek bir beklentiye sokmuştur seni artık. Benim kafamdaki cevaplar da bunlardı. Güzel. Şarkı güzel. İyi konuşun ya. Ne koydum ya. Açayım mı? Kalsın. Şimdi abi. Benim anlamadığım kısım şu. Biz niye birine bağlanıyoruz? İhtiyaç duyuyoruz. Niye yani? Her insanı farklı şeyler tatmin eder. Büyük bir kesimi de birilerine bağlanma isteği tatmin ediyor. Birilerine bağlanmak tatmin ediyor. Mutluluğa sahip olmak tatmin ediyor kimin. Kimin hiçbir şey tatmin etmiyor. Sonsuz bir tatminsizlik var. Onu ben de çözemedim. Yani bazılarımız büyülenmek istiyor değil mi? Peki çalıntı cümlelerle aklına çeldiğin bir erkeğin tatminkarlığı yani tatminsizliği ne kadar az verebilir ki bir kadına? Bayağı. Çünkü ihtiyaç var mı? Evet. Sana verdiği tatmin onun için bir alkıştır. O çıkar rolünü oynar. Sonra gelen alkışlara göre tatmin eder kendini. Bu. Doğru. Bugün yazıyordum yine sabah. Niye yazıyorum lan ben dedim. Niye yazıyorum lan sen? Bulamadım. Yine. Sonra sildim sen. Kaldı yani. Bitti. Bir roman çöpe gitti. Bayağı yazdın yani. Tabii canım bir roman bitmişti. Romanı sildin. Ha şu bahsettiğim bitirdiğin romanı. Evet. Buradaki. Aha. Ne için? Çünkü okudum. Evet dedim. Zaten bu benim. Eğer biri bu romanı okumak istiyorsa beni tanır. Ne gerek var ki okumasına? Beni tanıyorsa okumuş olur zaten. Peki hiç ulaşamayacağın kesim? Olur. Hiç ulaşamayacağım bir kesim zaten. Sen anlamadın. Bana da hiç ulaşamayacak bir kesimdir. Mesaj geldi yine. Abi bedelli muhabbetini siktir et de hani bu laf var ya aşk mı kaderi kovalar kader mi aşkı diye. Sence hangisi? Ya. Polatlı'daki psikolojiyi evet, biliyorum ben. Ankaralı psikolojisini biliyorum. Ben de bir Ankaralıyım. Çok arabesk düşünüyorlar. Çok arabeskler. Bu düşünceyle olmaz ya. Aşk mı kaderi kovalar, kader mi aşkı? Ben kadere inanmayan bir adamım lan. Ne bileyim. İnsan kaderini kendi çizer. Aşık olmak senin elindedir. Kendi kaderini çizmek de senin elindedir. Aynen öyle. Aşık olursun ya da olmazsın. Ya illa bu tür şeyleri bir raya, bir çizgi tutman nalemi yok. Doğal aynen gerçekleşmesi gereken. Ne gerek var ki bunları yani, kalıba sokmak? Ya düşünme bunları. Kaderimde varsa aşık olurum. Kaderimde yok olsa aşık olurum falan. Gerek yok böyle düşünme, şeylere. Düşünme diyemezsin. Düşünecek bu adam. Ya düşünecek bu adam. Bunları da sadece bir şeylerin yolunda olmadığını bilsin yeter. Buna biz karar veremeyiz aslında. Bir şeylerin yolunda gitmediği bir gerçek. Ya aslında bir şeyler hiçbir zaman yolunda gitmeyecek. Bizim tahammülümüz şurada devreye giriyor. Bir şeylerin yolunda gitmemesine rağmen biz başarıyorsak mutlu olmayı. Burada giriyor yani devreye. Mantıksız bir şeyden tatmin olabiliyorsak yani. Yani mantıksız bir şeyden tatmin olmak Biraz aptallık gerektirir, biraz cehalet gerektirir, biraz duygusallık gerektirir. Biraz arabesk düşünce gerektirir. Evet. Ne derler biliyorsun işte, cehalet erdemdir. Milena'ya mektupları okudunuz mu? Okuduysanız ne düşünüyorsunuz? Okudum mu? Okumadım. Kimindi ya o? Bakayım hemen. Bak bakalım. Okumuş olabilir mi? Evet. Allah. Çok büyük bir noise gitti. Az önceki ses için üzgünüz. Teknik bir aksaklık. Gerçekte olan mikrofonu yere düşürdü. Sevgili Milena, bu muydu acaba? Ha, Franz Kafka. Kafka. Okumuş olabilir. Adalet Cimcaz, Nabi Kımran, Paul Laverkoy. Kitap mı o? Kitap. Ha, okumadım galiba. Edebiyat, mektup. Ya şimdi, okudum deyip ekşideki yorumları okuyup ayak çekmek istemiyorum. Ben okumadım abi o kitabı. Ben okumadım. Ama muhtemelen bir sonraki okuyacağım kitap o olacak. Bu ara biraz şey okuyorum. Neydi o? Yazı Odası'na Yolculuk. Jean-Paul Sartre'ın galiba. Güzel mi? Çok güzel başlıyor. Sevdim. Ama güzel daha etmiyor. Daha o kadar karar verecek kadar ilerlemedim ya. Yani güzel başlıyor. Aga, çopuruna binip arkanda hatununla kafanın estiği yere gitmektir yazmış. Ha. Aga aşk. Aşk buymuş yani. Ya biz onun... dediğini onu biliyorsunlar. Cemal işte. Hı hı. Ya biz onun şeyini yeterince kurduk ya. Ya bir daha kuralım ya. Kur bakayım. Şimdi o yazsıyı. Altta Harley. Takmışsın o yumurta kasıklardan, tamam mı? Saçlar uzun tabii. Biraz da ıslanmış. Ya da yağlanmış. Ya da yaşlanmış. Güzel bir kadın. Ya da sana güzel bir gelen bir kadın. Yani sevdiğim bir kadın. Hoşlandım. Belki aşık oldu. Biraz... sararmış etraf. Yassı yanından. O Foça'nın yolunu biliyor musun? Eski Foça'nın yolunu. Yeni Foça'nın eski Foça'ya giderken mi? Yok yok. Şeyden. Bağrısından. Bağrısı deyince anlamayacaksın şimdi sen de. İzmir'den eski Foça'ya giderken. Tamam. Düşündüm ya. O inişli çıkışlı yolları vardır. Virajları. Kanyon gibi. Aynen. O tarz bir yol düşün. Hatta Kolpaçino mu? Çakallarla Dans mı ne? Orada çekiliyordu. Hatırlıyor musun? Hı hı hı. Tamam. Ayak yapmıyorsun değil mi? Hatırlıyorlar. Biraz hatırlıyorum. O tarz bir yoldasın. Biraz içmişsin. Çok fazla değil. Sarhoş değilsin. Çekirkef bile değilsin. Bir tane bira içmişsin. Mesela yani. Alkollü yolculuk etmeye karşıyız tabii. Tamam, söyleyecektim. Sonra biniyorsun motoruna. O yolda, o güzel yolda, o siyah asfaltın üstünde motorun gürültüsü, denizin mavisi, kadının kızılı, sigaranın dumanı, biranın sarhoşluğu. Cennettesin işte. Aşk bu mu? Aşk bu değil ya. Aşk ne ya? Aşk ne birader, aşk ne? Sürekli bahsedip duruyoruz. Aşkı betimlemeye çalışıyoruz. Peki ya aşk herkes için farklı bir şeydir. Biz burada boş boşuna betimliyorsak. Öyle zaten. Hmm. Herkes farklı özler, herkes farklı aşık olur. 7 milyar insan varsa 7 milyar farklı özlem var. 7 milyar farklı acı var. 7 pişmanlık milyar farklı var. Aşk var. Pişmanlık var. 7 milyar farklı dünya var aslında. Her insan bu dünyadır. Evet. aslında aşkın ne olduğunu betimleyecek kişi bundan 6 ay önceki ben. Hmm. Ama şu an biraz uzağım ya. Ben biraz. Bayağı ya. Ya anlatacağın şeye geleceğim mi yoksa biraz daha mı ileride konuşacağız? Ne? Bir şey anlatacaktın ya. Anlattım ya lan. O muydu? Evet. Zaman geçiyor ama zaman geçirmiyor mu? Ya yine arabesk bir... Cemal. Ya bu kadar arabesk olmaya gerek yok. Zaman geçiyor, geçiriyor. Yapacak bir şey yok. Kabul etmek lazım. Yani karşı çıkmamak lazım. Evet, bunu... Karşı çıkmazsan aslında düşünmeyi bırakmış oluyorsun ama olması gereken de bu değil mi yani? Zaman geçirmiyor. Bunu sor, bunu demiş. Evet. Zaman geçiriyor değil, geçirmiyor. Evet. Anladın hem mi? Geçiriyor hem geçirmiyor abi. Bir güzel geçiriyor, hiç de geçirmiyor. Yok ya, geçiriyor ya. Geçiriyor mu? Geçirmiyor. Nasıl geçirmiyor ya? Zaman geçirmiyor. Yani geçirmiyor. Ya sürekli yerinde sayıyormuşsun hissi var ya. Acıları geçirmiyor. Acıları geçiriyor. Demek ki geçiriyor. Öyle bir cümle kurmuş ki. Farklı şeylerden bahsediyoruz, fark ettin değil mi? Evet. Ne şey? Bilmiyorum. Canı keşke diyor. Evet. Hı. Yasin. Kalsın arka planda kapı. Kalsın arka planda. Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum ya? Standart. Ya. Biliyorsun ben. Standart ne amına koyayım ya? Standart işte ya. Ne standartı ya? Şöyle klişelere girme ya. Aç biraz, standart ne ya? Standart zamanı. Standart. Beni önceki gördüğünden hiçbir farkın olmadığı, yani çoğun zaman gibi bu. Standart bu. Standart içindeki zamanları biliyor musun? As same, usual. Hmm. As usual. Ya da... Ses 1 burada, ses 2 burada İngilizcem var demeye çalışıyor. Evet, evet. Aynen. İtalyancam da var. Harbi mi? Yok. Bir şaşıracaktım mı? Sen ne gireceğim, ne adammışsın ya. Ama bir ufak Rusya'mız var ya. Hmm. Aynen. Aynen. Privet, niyet. Evet, hayır. Da. Davay, davay çabuk. Bunları biliyoruz ya. Yani yaptığın bir şey yok mu ya? Yaptığım bir şey. Sadece tavsiyeler verebiliyor bu süre. Şarkı yapmıyor mu? Ha, yapıyor mu onu? O da standarta giriyor artık. Yok bugün... mu? Yeni bir şey yok mu ya? Yeni çaldığın, yeni coverlayacağın. Yeni çaldığım, ya şey var. Yeni bir parça var. Bizim Ozan'la uzun süredir şey yaptım. Bir araya gelemiyoruz yani. Bekleyin. Hı? Reklam. Hayır, o iş Gandalf, o iş yalan oldu. Yani, o iş yalan oldu. Öyle reklam müziği olayı değil. Kendi beslediğiniz bir şey. Ha. Benim beslediğim bir şey. O şey değil. O sana dinlettiğim değil. Bir tane daha var. O sana dinlettiğimi galiba o okulla çaldı, ekmeğini yedi. Hadi ya. Ha, bana öyle geliyor. O yapmıştır. Ondan bekledim. Neyse. Peki. Sence duygusuz insanlar ne kadar yaşayabilir ki? Duygusuz insanlar. Ya bak, olaylar çok olaylara çok materyalist bakmaya başladım son zamanlarda. Gerçi son zamanlarda dediğim bir süredir, kısa bir süredir. Ne kadar mı yaşayabilir? Nasıl mı yaşayabilir? Nasıl yaşayabilir geç, ne kadar hissedebilir. Hissedemez. Yani yaşamış olmaz değil mi? Olur. Olabilir. Nasıl olabilir ya? Yaşıyormuş gibi davranabilir. Evet de yaşıyormuş gibi davranabilir. Yaşamaz ki. Bilmiyorum o kısmı. O kısma gelemedim ben. Ha, sen yaşıyormuş gibi davranıyorsun yani. Hayır. Davranmam yani. Ha. Sen 2 saattir bana vurmuyor musun? Yoo. Vurmuyor musun harbiden? Vallahi vurmuyor. Vallahi ben de bana vuruyorsun sandım. Materyalistmiş, duygusuzmuşmuş. Vallahi vurmuyorum ya. Ben bakıyorum öyle şu anda. Şimdi bakmam gereken bir şey mi? Bir yerde evet. Bir yerde ya ben arkada Tuncay Kurtis çalarken konuşamam ki birader. O konuşsun, ben niye konuşayım? Ne, hangi şey? Etme abi. Ay. Çalsın mı bir dinleyelim? Çalmasın şimdi. Şimdi çalmasın mı? Ha. Birazdan o kıvama geliriz. Ben de okurum, o da okur. Ha. Güzel de olur ya. Ne olmuş bu? Ne kadar yaşayabilir ya? Vallahi aklıma direkt sıkılana kadar geldi. Duygusuzluktan sıkılana kadar. Her şeyi, mutluluğu, duyguyu tepede yaşayan bir insan nasıl bir zaman sonra sıkılabiliyorsa, duygusuz bir insan da belli bir zaman sonra sıkılabilir. Garip değil mi ya? Oldukça. Epey. Bayağı. İşte dün konuşurken bana, daha doğrusu ben şey dedim ya. Sen dedim İsmail'i tanıyorsun dedim. Ferhat'ı tanımıyorsun dedim. Dedi ki Allah'tan dedi iki ismin var dedi. Pişirip önüme koyuyorsun dedi. Dedim mi bunu? Dedi. Ne yaptın? Ben mi? Hı-hı. Ya ne yapılabilir ki? Biner otobüse eve dönerdim ben abi. Yani. 5 dakika oradayım ha. Beyler neredesiniz? Ha, o muhabbet. Şimdi dinleyen bilmiyor tabii. Da abi çok hani komik ya. Ya hayat komedi. Bu anlattıklarımız da şimdi biz burada hani anlatıyoruz ya ciddi ciddi. Bir yerde bizi dinleyip bir insan dinliyor da bilir. O mutluluğa çoktan kavuşmuş biri. Ya bunlar daha yeni falan filan deyip gülüyor da olabilir. Bunu bilemeyiz. Yani diyorsun zamanında onlar da böyle düşündü. Evet. Hani sen yaşından oldukça küçük birini ya da yaşından oldukça büyük birini görüp sana bir şey anlattığında sana bazı şeyler komik gelir. Mesela senden epey küçük çocukları düşün. Aralarında konuşuyorlar. Aralarında sen kılıyorsun muhabbeti. Muhabbet komik geliyor değil mi? Evet. Şimdi de epey büyük birini düşün. Biraz yaşlanmış. Böyle orta yaşının biraz üstünde. O konuşunca da sana biraz komik geliyor değil mi? Böyle ya ne diyor bu? Anlamıyorum falan filan diyorsun değil mi? Diyorsun. Diyor. İşte bu. Yani bizi bir yerden gülen insanlar da olabilir. Ya şimdi pek duygusal olaylara şeyim kalmadı ya. İhtiyaç yok aslında ya. Biraz daha materyalist, biraz daha maddi bakıyorum. Para olarak değil yani. Maddi deyince ilk para geliyor insanın aklına da. Hı hı. O şekilde değil. Ama o şekilde değil yani. Ne bileyim, birine öylesine tutulmak çok uzak bir ihtimalmiş gibi geliyor. Hani yine birinin gözlerine bakınca uçmak isterim elbette. Dejavu. Bunu daha önce bana söyledim. Ne zaman? 6 ay önceki olaydan sonra. Bir daha sevmek uçuk geliyor. Yine isterim ama. Ha. Duydum bunları ben. Ha. Zaman tarih tekerrür mü edecek? Yani o zamanki benle şimdiki ben farklı ama yine yakın düşünüyormuşuz ya. Ya dönüp dolaşıp aynı yere geleceğini düşünmüyorum zaten. Yani dönüp dolaşıp bir yere gelebilirsin ama o geldiğin yer bir önceki yerden daha yüksek bir yer olur. Bazen olmaz. Ya tecrübe hiç edinemez misin? Tecrübe mi? Hı. Evet. Biraz daha yükseklesin o zaman. Yo. Nasıl yani senin? Kaybetmektir tecrübe. Her Yaklaş biraz gitmiyor ses. kaybetmektir tecrübe yani. Her kaybettiğinde biraz daha dibe yaklaşırsın. Eğer zirvedipse evet yükselirsin de alçalmaktır aslında kaybetmek. Evet bir asaleti vardır. Evet. Bir soğukluğu vardır o. Hırçınlığı vardır yani. Bir serttir. Ben kaybedenim. Bir sert bir cümle değil mi bu? Bence yaşadığın her tecrübe, olumlu olsun, olumsuz olsun seni yükseltir. Ben de böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet, sana bir şeyler katar ama belki daha iyi kaybetmek için katar. Diyorsun. Evet. Böyle yeterince ders, iyi ders alan biriysen daha az kaybetmeye yarar. Belki de. Geçen gün yine biri Connected'dan yazdı. Şimdi ben buradan Connected'a girersem ne olur? Bir şey olmaz herhalde. Dene bakayım. Bir saniye. Bir şarkı çalalım o zaman. Bir şarkı çalalım. Ne çalalım? Interpol, All the Rage Back Bas bas. Aynı anda seyredemiyorum. Ha? Sever lan. Bir de bir tane link gelmiş. Aç bakayım. Yayına gidiyor ses. Toxic bir tane şarkı. Şey Britney Spears'ın olan Toxic'in. Thank you. Sen mi yapıyorsun lan? Amuteyi kaldır. Sol üst köşede. Sol üst köşe, sol üst köşede. Koyalım onda içeri bir sigara ya, söyleyemem. Açılacak yalnız öyle şimdi. Hı-hı. Bence bir şey de açılacak şimdi. Açıldırıyor. Ama hayır lan, pausa ne olsun? Pause niye bastın lan? Bas bir daha. Bastım, devam ediyor. Devam etmiyor işte. Bu devam ediyor. Tamam. Tatava yapma lan. Hadi. Onu da basarsan duruyor. Evet. Tamam. Çalıyor şu an diğeri. Hayır, bana güvenmiyor musun? Hayır. Ha, problem bu mu? Hedef ben miyim? Neyse. Evet. Ya bir... bir ufak... alttan... Salonun silahını oraya geri hatta. Bir şey açtığında ben kaybolacaktım çünkü. Tamam, aç onu. Şimdi geçen gün bir kadınla tartıştık biraz. Ne haber? Hey. İyi. Değil. Kim? Bana sayfadan gelendir. Shuffle'dan. Hmm. Bir de shuffle kapalı değil mi? Mobil de kapalı. Burada da kapanıyor mu? Hmm. Bak bakayım bir shuffle. Neyse ya, siktir. Ha, neyse. Israrcı. Geçen bir kadınla tartıştık aslında. Dedi ki bana, serin karanlıkların gölgelerini içen göz bebeklerim, sırtımdaki yaraları saklamak için saçlarımı uzatmak zorunda olmadığım senileri görüyor. Arkamdaki savunucumda insanlar yerine tel tel saçlarımı kullandım ben hep. Bundan mıdır kaybedişlerim? Ne kepaze bir yaşam. Ne kepaze bir yaşam tel tel saçlar öpülüsü bir kadın için. Ne kepaze bir yaşam. Göz kapaklarına yağmurları sağanak sağanak sığdırmış bir kadın için. Ne kepaze bir yaşam. Göz bebekleriyle duyduğu bir kadın tarafından anlaşılmamak. Bir adam için. Harfleri cinayete kurban gitmiş bir cümlenin morgunda ölü kelimeler yazıyorum. Ellerim çürüyene dek. Bu pek de kepazelik sayılmaz gerçi. Nedir peki? Morga girmiş kimse, cinayete kurban gitmiş harflerin acısını içinde taşıyan kimsenin kepaze bir hayatı yoksa kimin vardır? Cinayete kurban gitmiş harflerin acısını sigarasının közüyle seviştiremeyen insanların kepaze bir yaşamı vardır. Benim değil. Bir dinleyen miydi bu? Evet. Düşündüğüm dinle. Hayır. Başka bir dinle. Evet. Biz dinlemeye devam etsin o zaman. Sevin, bakış açısını sevin. Hastalıklı bir ruh. Bunu yazan mı? Evet. Aynı zamanda bunu okuyan da. Aynı zamanda bu yayını yapan da. Aynı zamanda bu yayını dinleyen insanlar da. Hastalıklı bir ruh. Evet. Sıkıntılı insanlarız. Evet. Bazı şeyleri dibine kadar yaşıyoruz. Bazı şeyleri gerçekten uç noktalarda yaşıyoruz. Acıyı, aşkı, nefreti hepsini uçlarda yaşıyoruz. Ama fikirler bazen değişebiliyor. Yani sen geliyor. Bir şey geliyor, tamam mı? Artık istesen de hiçbir şey hissedemiyorsun. Aslında bizim problemimiz o, biliyor musun? Tutarsız, dengesiz, garip insanlarız. Sanırım hayatımız boyunca da aradığımızı bulamayacağız. Ve bulduğumuz zaman da tatmin olamayacağız. Acaba daha iyisi var mı diyeceğiz. Acaba biz bunu hak ediyoruz mu diyeceğiz. Kendimizden şüphe edeceğiz. Bizi gerçekten sevenlerin canını yakacağız. Yapacağız yani bunları. Sonra olur ya. Olmaz da. Olur ya, birine gerçekten tutulursak o da bizim canımızı yakacak. Evet. Evet. Yani biliyorsun işte, ilişkiler bir kadınla bir erkeğin birlikte olmasından bahsediyorum. Sınırlıdır. Bir süre sonra biter. Yani her ilişki böyledir. İlişkiler başladıkları andan itibaren atılan her adımda sona yaklaşılır. Yol kat edilir. Evet, alınan her nefeste ölüme bir nefes daha yaklaşmış oluruz. Bir nefes hakkımızı daha kullanmış oluruz. Yaşadığın kadar yakalsın sonunda. Acıtmadan sevin bayan. Kırıp dökmeden. Öyle ortalığı birbirine katmadan. Bazen susarak sevin. Sevin de kırmadan sevin. Belli ki kırmışsınız. O zaman yazıktır ki sevmeye pek müsait bir ruhunuz yoktur dedi. Yabancı. Bu yabancının paylaşısını açalım bence. Yabancının paylaşısını açalım. Açalım. Tamam, görüyorum. Aman akıllı. Mavi mi? Hayır. Baby, can't you see I'm calling a guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Sen niye kendini gösterdin, anlamadım. Ha? Niye kendini gösterdin, anlamadım. Onu yazan var mı? Sen miydin? Evet. Kime attın onu? Birine ya. Öyle yazdı biri. Ne? Hangi biri lan? Ya garip geliyor, biliyorum da. Ne? Ya anlamadın değil mi şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım değil mi? Mavi değil. Değil. Sudan mı anladın? Ne? Sunay mı onu okuyayım, kim? Hayır canım. Ne alakası var? Kim oğlum, kim, kim? Ne bileyim ya. Sen birini attın. Hayır, bir tartışma geçti yani. Hı. Bana yazdıklarını yolladı. Ben de böyle bir şey yazdım. Tanımıyorum. Ben konuştuğumda bu aynı yani. Evet. Tamam, şimdi anladım. Bilmem. Tekrar başa döndü galiba. Tam girmişsin yani. Tekrar başa döndü galiba işte. Konuş şu an. Konuşuyorsun. Ya konuşuyorum. Ver ver sigara gör. Durduruyorum. Durdurma. Çalsın mı arkadan? Ne çalıyor? Bu az önceki şarkı. Çalmasın. Yani işte öyle. Sayın Onur. Evet Sayın İsmail. Ne diyorduk? Ben artık diyordum şiir yazmayacağım. Bu arada 22 dakikayı biraz açtık. 3 kat kadar. Saat 22:21. Bu sefer kaçırmadık 22:22. Al şunu söndür. Yani diyorduk, boş hayatlar yaşıyoruz. Ne gerek var ki yaşamamıza? Yani ne gerek var ki? Aşık olmayacaksak, hissetmeyeceksek, acı çekmeyeceksek. Yazmama. Her şeyin başı su. İki hidrojen, bir oksijen. Öyle. İyi, ha. Tamam. Ya bize mesaj atın ya. Yoksa yayının sonunda doğru yaklaşıyoruz çünkü. Bu şekilde ilerlemiyor bazı şeyler. Artık çünkü konuşabileceğimiz şeyleri tükettik. Yok, konuşabileceğimiz... Lan yaşıyorum lan, dünyayı anlatayım mı? Ya... ya ikimizi sarıyor öyle şeyler. Yani kimi sarıyor, kimi sarmıyor bilemeyiz. Bana öyle geliyor. Mesela... Geçen gün... Osman Bey'deyiz. Hı. Bir yaş geldi. Yo. İşte bizim Yasir'le şey var. Cemal. Cemal var. Hayatı tiye aldık. Hı. İçtik, içtik, içtik, içtik. Sonra bir baktık. Yasir ses kaydını almış. Sonra dinledik, dinledik, eğlendik. Komik geldi mi? Ya o kadar güzel yazmışız ki. Vallahi ya. O kadar güzel yazmışız ki. Ben mesela şey... Bukowski ile tanışmışım. Aslında Bukowski'ye... Ya aslında biliyor musun şey... Rusya'ya falan desteği ben vermişim ya. Öyle ya. Aynen. Bak ya. Vallahi. Nasıl bir adam Bukowski? Bukowski mi? Ha. Bukowski manyağın teki ya. Bukowski... Belli zaten iyice iyi şeyler yazmış ya. Valla. Her neyse. Bu geceki yayınımızı da Bukowski ile Feride ile gelen abuk subuk niye cevap vermiyorsunuz mesajlarıyla zamanı doğru kullanamayışımızla zamanı abartışımızla ya aslında biliyor musun? Zaman çok garip bir şey. Kendini tekrar eden bir şey. Ya 4 saatte bir. Ya bak. Inception'da geçiyordu galiba. Gelecek yaşanmamış geçmiştir. Hı hı. Şimdi 30 saniye sonrasını düşün. 30 saniye sonrasına geçeceğiz birazdan. Ve 30 saniye sonra yaklaşık 20 saniye, 15 saniye sonra o zaman değil mi? Geçmişe bırakılacak. Şu anda geçmişe bırakılıyor. Çok az. Evet, şu anda geçmişe bırakıldı. Artık geçmiş. Yani ya senin aynada kendine bakıyorsun ya. Evet, o aslında sen değilsin. Aslında sen değilsin. Aslında geçmişteki hal. Evet. Işığın da sana bir anlatıyorsun. Ya biliyor musun, geçen gün neyi öğrendim? Ne? Düşünce zamandan, yani ışıktan hızlıymış. Hı hı. Senin aklına bir şey lak diye gelmiyor mu? Evet. Işıktan hızlı. Işık da zamandan hızlı olduğuna göre düşünmek için zamana ihtiyacı yoktur. Bireyin. Düşünmek için zamana ihtiyacı yok ama tartması için var. Onu siktir et ya. Düşünceden bahsediyoruz. Yani bir zaman dilimine gerek yok. Yani gelecek için planlar yapmamıza gerek yok aslında. Gelecek kafamızda mı? Evet. Evet. Gelecek kafamızda. Geçmişin olduğu gibi. Şu anki zamanın olduğu gibi. Birazdan ne söyleyeceğimi düşüneceğim gibi. Dur dur dur. Tuncel Kurtiz'den Etme şiirini çalmadık. Ondan sonra ben şiir okumadım. Yeah, they're sen dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Tasarımda mesela bir yazılım bir yerde nasıl kuracağını düşünüyorsun ya. Ki oraya rastgele saçmalamakla normal olsun kuruyorsun. Hazır yazılım. Dünyanın en saçmalısı. Sıra bende geldi bu. Sıra sende. Sıra bende herhalde. O zaman... Geçen gün... Yani dün... Yağmur yağıyordu. Islandım. Islanmak için... Yürüdüm. Uzun bir süre. İşte ıslandık. Erimedi ki ıslandık diye. Yağdı yağmur sağanak sağanak. Kurşun geçirdi beynimiz. Her damlası bir mızrak gibi saplandı içimize. O yağmur ki ağlamamıza gerek bırakmadı. Öyle bağıra bağıra yağdı ki o yağmur. İçimizin ateşini söndürmekle kalmadı sadece. Soğuttu da bizi. İşte ıslandık. Erimedik ya ıslandık diye. Belki yalnız ıslandık. Belki üşüdü ellerimiz. Ama erimedik ya ıslandık diye. Belki hasta olduk. Belki tarhanımızı kendimiz yapacağız. Ama erimedik ya ıslandık diye. İşte ıslandık. Erimedik ya ıslandık diye. Islandık ki kurtulalım o karanlıktan. Güneş açsın yağmurun ardından. İçimize de. Açmadık şemsiyemizi. İşte öyle ıslandık. Anlamadılar ne yaptığımızı. O kadar önemliydi ki onlar için kirlenmemek. O kadar önemliydi ki üşümemek ve ıslanmamak. İşte bütün bunlarla o kadar meşgullerdi ki anlamaya vakit bulamadılar bizi. İşte ıslandık. Erimedi ki ıslandık diye. Şemsiyemiz vardı belki ama Belki yani. Belki de sen çalarsın dedik kapımızı. Biliyor musun? Kapıyı çalan sen olunca hasta olmaya değer. İşte ıslandık sırılsıklam. İşte eridik. Eridik de ıslandık diye değil. Yandık öyle. Öyle yandık ki eridik biz. Eridik de ıslandık diye değil. Sen yazmıştın değil mi? Evet. Bu benim galiba en çok beğendiğim şiirim. Bu da benim pek beğenmediğim bir şiirim. Ben neyse sevdim. Neyse sevdim. Sanırım bitiriyoruz. Sanırım sonuna geliyoruz. Bizim bir bu yayınımızı Kara Şapka'ya armağan edelim. Kara Şapka'ya armağan edelim. Kara Şapka'nın polisiyelerini ve yazdığı güzel şeyleri. Bu yayınımızı şehir mahallesi kadınları, 5 harfli kadınlara, 6 harfli kadınlara, 7 harfli kadınlara, 2 isimli kadınlara ve 2 isimli erkeklere. Bu yayınımızı adamlara armağan edelim. Güzel sevenlere, hala bir şeyler hissedebilenlere, acı çekebilenlere, sevebilenlere ya da hiçbir şey hissedemeyenlere ya da istese de bir şey hissedemeyenlere, tatmin olamayanlara, artık tatmin olamayacağını düşünenlere, acı çekenlere, acı çektirenlere, mutlu edenlere, mutlu olamayanlara ve geriye kalan tüm kötü şeylere armağan ediyoruz. Armağan ediyoruz. 22 dakikalık bir cinayet. Katil cinayet olarak kelimeleri kullanmış. Maktul boğularak öldürülmüş. 22 dakika boyunca can çekişmiş. 22. dakikadaysa İyi geceler sayın dinleyen. Bu gece çok güzel. Bakmayı unutma. Çıkıyoruz. Çıktık. Çıkmışız. Çıktık. Kapatıyorum kaydı. Hı hı.